رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے جمال مصطفیٰ جمال مصطفیٰ جودو نوال مصطفیٰ جودو نوال مصطفیٰ اور جو کمال مصطفیٰ اور جو کمال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ عزو جلال مصطفیٰ آقا کی ولادت آقا کی ولادت آقا کی ولادت آقا کی آمد سردار کی آمد سردار کی آمد سالار کی آمد منٹھار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد آقا کی آمد حب داتا کی آمد حب سونے کی آمد حب میٹھے کی آمد حب سچے کی آمد حب اچھے کی آمد حب پیارے کی آمد حب میٹھے کی آمد حب اول کی آمد حب آخر کی آمد حب ظاہر کی آمد حب باطن کی آمد حب مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی نور کا نور دل تو نہ مرحبا یا مصطفیٰ، بگڑی قسمت شب میں نہ جلا پر نور نور کا نام سہے شادی رچی ہوئی ہے بجتی ہے شادی شانے دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا ہے شاہی شیلا جلا دولا بنا وہ گوشا گوشا اللہ اللہ اللہ محمد دو جگہ کا سردار اللہ شیطان میرا یاور آنے والا ہے. سرکار کی آمد مرحبا، حج پال کی آمد مرحبا،